دی زائنا اغا اتم باب ذکر کئی، اتم باب شپدی کی خباست دال کتاب ذکر کئی چالا آرام مالی نخری داوا منا خیالو کئی ترجمے تا اللہ فرمائی کل اے زمان نبی دوی تو آیا یا علی کتاب او علی کتاب حل تنقمون منا اے بد نگنی تاسو زمنا الا ان مگر دا خبر آمنا باللہ چمون ایمان راوڑے پالا دا بد گنی چ اللہ مو منلے او دا ہمیشہ بد گنجو سورت آراف سورت آج مومن بروج کی چھے دے ایمان والوں نے دا خبر دے رب دے گرلا اللہ فرمائی حل تن کی منا مننا بدن گئی تاو زمنا الان مگر دا خبر آمنا باللہ چمنگ ایمان راوڑے پالا وما انزل ایلینا و آغس چنازل شوید منگتا وما انزل من قبل نازل شیدی مخکد دینا من قرآن منو مخکنی کتاب نہ منو نتاو دا بدگنی وانا اکثرکم فاسکون او یکینا اکثر تاسونا فاسکون دی ما تا ان کی حکمون دا اللہ تا اکثر پتا سو کہ فاسکان دی دا اللہ حکمون ما تا ہوئی قل زمان نبی دویتوا حلو نبیوکم بشر من ذالکم اے خبر کم تاسو پشر بانی من ذالکا ددینا اللہ نبی توی چھے زمان نبی دویتوا ددینا شر والا سیزدر توخوم مصوبتن اند اللہ پر اعتبار دا بدلی پنیز دا اللہ چھے دا اللہ پنیز بدل با اللہ در کئی ددی نتاو تا دینا شر والا سیزکم اشر والس دی ملان اللہ راسو چلانتو کلا پاغا وغزب علی وغزبو کو پاغا وجعل منهم القرد والخنازیر او ویگرزول دو دینا شادوگان و خنزیران وعبد الطاغوت و بندگان دا شیطان اولائک شر مکانا درکتان بدتر دی پا درجہ کی وازلون سوائے سبیل او زیاد گمراہ دا سیلارنا دا دی بدتر درجہ دا گمراہ دی صحیح لارینا وَإِذَا جَاؤُكُمْ او کلا چرا شتا ہوتا قالو نوائی آمنا منگ ایمان راوڑے دے کلا چدی تاو خسرا شی نوی منگ اللہ منو پیغمبر منو اخیرت منو دیسے داو وخا کلا چرا شتا ہو خسا قالو نوائی دی آمنا منگ ایمان راوڑے دے وقد دخلوا بالكفر وبشكا ديراغلو مجلس تا سر د کفرنا وهم قد خرجوا او دي تحقيق سرا هم اوتل د دي کفر سر د مجلسنا يوما دوما معنا وقد دخلوا بالكفر او حالان کراغلو سر د کفر وهم قد خرجوا او حالان کی اوتل سر د کفر دے چراغ نو دا کفر سر دن نراغ مجلس نا او دا کفر سر اوتو دا مجلس نا زان سر دا ایمان خبر سیو نری او نی ایمان یوڑا دا غور منگیو غور منگی تا او با پی دا پاس آچو نیو ساس کیو بنی تنگی دا دا پاس دا با ایمانم غور منگیو خوا غور منگیو مو پی جن ہاں دا بھائی مانم غور منگیو غور منگی دا پاس او بنٹنگی گی او نو برا کاگی جذب کئی دیر آگلو دا کفر سر مجلس تا لاملو دا کفر سر دا مجلس نا کنے بار بار ور منڈ ہوئی دا کفر سر راگے دا کفر سر اوت مجلس تر آگے دا کفر سر اوتو دا کفر سر سیو نل زان سر غور منگیو خواہ اور منگی پر بچرتے ان خطی دے راشی درس تا درس ندغس لاشی تکیز دن کی ذکا دے پتوجود درست نہ دیناس قرآن تن دیناس دے صرف دینیت راغلی ایف ایم لگولی ریڈیو لگولی درشان موبائل لگولی چھ دے بس صدا چھ وئی چھو دے غلطیو نیسم کلا وہ یر سبدا چھ وئی یر نن خوی تبلیغیانو پس دیر بدو وئی دیر بدو وئی دے دے تناس دا راغلو د بغض و حسد او د بیدینی سرا قرآن تا دے دے تناستو او د بغض و بیدینی و حسد سر لارو دے بیا دا دو سوان غسل غور منگیو اس پہ پوشی پہ خبر بانی وقد دخلوا بالکفر والعان کی راغلی سرد کفرا وهم قد خرجوا بی او تاکیس او حالان کی وطل سرد کفرا بی سرد دی کفر دی مجلس واللہ عالم واللہ خپورے بما کانو یکتمون پاوسو چودی پتون کی وطرا کثیر منهم اوین بڑیر ددوینا یو ساریون فی الاسمی چی تلوار بکی پکارنو دا شرکی ولو دعان او دا بیرات کی الاسم تفسیر قیم وی علام ابن قیم رحمت اللہ علیہ وی الاسم ما شرک ولو دعان بیدتا و ترا کثیر منهم اوین بڑیر ددوینا یو ساریون فی الاسمی چی تلوار بکی پکارنو دا گناہ کی یعنی دا شرکی ولو دعان او دا زیادی کی یعنی بیدت واقلی مسوختا او خورن کی دی مال دا حرام لرا او خوری دی مال دا سا دا حرام دیر ورکی دا سی دی چلاوی شرک و بیدت طرف تا مندی وی او حرام بخوری دا حرام خوارا حرام خوری شرکیات و بیدت طرف تا مندی وی اے من کو برسر یام وایو رو را چکم سیز بیدت تیغی تا بیدت وایو اے بدعتیان و سنت و نرست و پجمع دعا بکول نمونگ بورتا سوی سبا میں بورتا نشت بدعت تکنا نتاسو تو ایما پا دی تحفو دا حطر و مدو که کی گئی زمونگ مرگری چی دای دا سپلو پزای که دعا غواری و تا دیتا سنت پی و تم مرکی والا آره دا کم دین دی داشته او دی خی مونگ آیو راتا اوی دا دا جی کیاس کیاس دی چا کیاس دی یاد کرده حیراری ما پہ عبادتوں کی قیاسات نہیں خواہ عبادات اصولی مسائل دی دعا المحل عبادہ دعا چرے مگر دے عبادت تھی پہ عبادتوں کی قیاسات میں قیاسات نہ چلی گی نہ سب لوگ بتائی کہ چکوار دام میں گوارا خواہ بدعتیان والے منگرت کرو اگئی بدعت کو التاؤ چی بدعت کو انہوں پتا سو بنے کو اگئی دعا دا سنت و نرست پا جمع لازم کر دولا تیم دا سب لوگ بتائی کہ لازم گوارا دا کم دین دے بدعت کی خواہ جانتے بچ کے کم چیز تک خلاف ہاں کہ چلے ہو سڑے ہوئی دا بدعت نہیں دی نو بس ماں تے روخی خو زمون دائی پا دات رو پششو تو فود ہو کر دیلے خلی بندے کی خواہ خو ماں تا خلا نشی بندے لے کر خیال دے تو بردہ زکو روائے ماں خبر پوچھ خبر کی گئی میں دانش تے بشریت کی گنی دئی رخبل مشرام نہ تپو سکی لال شی ریون تال تے تپو سکی جشتا زو یو دور داسیو چھ دی مدینہ مسجد کے عمر سب کو نہ کھول دیر وقت شو سن 94 96 خبر یو جماعت راغلے وگی سرا ربیانو او د باجول سو ددری علماء ورس دئی گشت وتل زری برانڈہ کے مقامک پدی مدینہ مسجد کے ناستن برانڈہ کے نو دئی چې گشت وتل دعای ونه غوښت مالکانو ته سبقونه خول ما را منډه ما یې صاحبانی او تپوس کو ما ویوای جی نغه یو وی جی دنا تپوس کو دی په مونږ کې عالم دی علما درو خو خاصاری ورکی وا نو آیا وی دنا تپوس کو ما جی تپوس کوم چې دلته دا تبلیغ والا مرګری و چې گشتا نه سبلو پځای کې لازم دعا غواړي او تاسو نو غوښت نغه ویدا بدی عالم ته پته ایدا به شریعت کی نی زکم غونو غختا نغه بل بل تو ایدا به شریعت کی نی کنه بیاو دغه سدن زکم غونو غختا ورخه علما دا چی حق پرس تبا جوړ علما اکثر شاد سر اکثر توحید والے خبر پوی الغرض مونږ وایو ته نروڑا سدا شریعت کی نشتا او د خپل مرګ ورو تم وایم چی نشته نو ولې پرد نه کوي دوکا شوئی اللہ تب سے جواب ورکوئی او کجی رات کیوں ماں نبیات تاسوائی دے سختی کئی دا سختی ورورا. الله فرمایي واتلی مسو تاخری مال دارا ملرا لبی سما کانو یعملون بدیا چی دی عمل کئی لولایا ناهم ربانیون ولن ملکول دی لرا خدای خلقو دا دی غلطنا والاخبارو مولیانو دا خدای خلقا چلے گیا دا مولیان بیا چلے گیا دی ولن ملکی دا غلطنا چی دا غلط کوئی امولیان خو الٹا صفتو نا شروع کین دی نورم مرشی او چی بیلو تا ڈلکے ہوئے نا اگر نورم یا باجا ورطا ہوئے گئے اگر نورم پا گڑاش نو دے چی دا دی صفتو نا شروع کین اگر نورم ویجنی با دا دا دا دین مونگا ٹین کردے دا وہی پا انتظاری گیا غلطی ورطا ہو خیا ولا بارو امولیانو ان قولهم الاسما د وینا د دې د ګنانا او اکلې مو سوختا او د خوراک د دې دا آرامونه لبي سما کارو یا یسنون ډیر بد اچ دي کوله اے تفسیر المانی او اماد الدین ابن کثیر دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو آیا دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ یو قول ذکر کړی دی هغه وی ما بل القران آیاتنا شد توبیهن توبیحن من عادل آیا بل پا قرآن کی سخت آیات دا توبی او دا زجر او درتنی نشتا دا دی آیات نے علاوہ قرآن کی دمر سخت قرآن کی سخت سخت آیاتی ندی خدا دیر سخت آیاتی ندی اللہ و اللہ و لائنا و مربانیون ولن ملک الدیل را خدای خلقو خدای خلقو ولن ملک ولا احبار و ملیان عن قولهم الاسبا دوینا ددی دوینا ددی د گنا نا واکل مسوتا او د خراج ددی د حرامنا الله وی دی ملیان ولین من کولا او دا یاد دا لا دلانت مستحق دی چې غلطه سوک کوي او من کوي نه خمولا اللہ رب العزت فرمائی لوین الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و اسم مریم فلانت کرشو بنی اسرائیل فجبا مبارکہ داود علیہ السلام و عیسیٰ ابن مریم ہم لا یتناہونا منکرن فالو ذکر جی خلق ناروا کولو دی خلق دناروانا نمانی کولا نو رب العالمین پی فدی وجبان دی فدی لانت رولی گلانتا رستی وائی لبی سما کانو یسنون دیر بدیا چی دی کولا وقالت الیہودو وی بیہودیانو ید اللہ مغلولا لاز دا اللہ بن کرشیوی دی گورا اللہ مونگ بانے مونگ تا نراکے و مونگ تا ہوئی چولے گوئی زمان پلار کی دا بیہودو اللہ فرمائی وقالت الیہودو وی بیہودیانو ید اللہ مغلولا لا دا اللہ بن کرشوی دی اللہ و اننا دا سن دا غلط ایدیم بن کرشوی دی لا سن دوی ولو انو پلانت شوی دی بی ما قالو پسو دا چی دی وائی بل یداو مبسوطتان بلکی لا دا اللہ فرا دی ینفکو کیف ایشا خرچی سرنگ چی خوشی ولی زیدن کثیرم منو موخا مخاق کارا کئی دیرو لرا دوینا ما آو کتاب انزلی لے کاش نازل شید تاتا مر رب کا استاد رب در طرف نہ طغیان و کفر اثر کا شو کفر دا آیات منگ راو دل تو ویلے زیدن نہ پمانا ستا حاضر نہیں اس کے پمانا تو زیات والی شی نے اعتراض پہ راضی سے اعتراض دی چگر اللہ وی زیات ای دیر لر ددینا ہر کتاب چنا دل شی استاد رب در طرف نہ سرکشی او کفر نو قرآن خود سرکشی و کفر زیادتولو لنو راغلی ختمولو لراغلی اعتراض رازی نو ما مانا داسیو کا چی خام خاخ کارکی دیرو لرا منو هم ددوین آئی کتاب چی نازل شیر استاد تا تا استاد رب در طرف نا سرکشی و کفر قرآن چی کل بیانی گی نو ددیرو سرکشی و کفر کارکی گیا گی سرا تا تا بڑیر بزرگ جمیل کاری لاس کی با تصویم مڑی اوے خلب اینو دری دے چھے تقلیل لناسی امبدا کے کہ خبر لناسی امبدا کے دی به تسبیح علی ډیر بزرگ به در تخکاری خو چې قرآن بیان کی نوغه سرکشی به در ته بیا ښکار شي چې دا خو بزرگ نو دا خو ډیرالو دی خو په قرآن ویلو خپه شي په خبر پی دا ډیران بالا ښکاری کی تا ته به ډیر ښکاری خو چې بیلچی ورکی وی قرآن یو بیلچی دا نو دا به ډوزی را پریدي چې د قرآن په درس خپه شي کنه نو پوه شه چې دا ام پای کې شامل چې الله قرآن کې ویلو ولې زیدن کثیر منو خامخا کار کوي ډیرو را د دین هغه کتاب چې نازل شوی تا ته ستاسو رب د طرف نه طغیان او کفر سرکشی او کفر والقینا بینهم العداوه او چولې و مونږه په منځ د دې کې دشمنی ول بغضا او بغضا الى یوم القیامه تر قیامت ځکه الله وی مونږ بغض او دشمنی د اسلام سره چولې و تر قیامت والقینا بینهم العداوه او چولې د مونږه په منځ د دې کې دشمنی ول بغضا او بغض د اسلام او دین سره الى یوم القیامه تر قیامت کلما ارکلاو قدو نارا چی بلکیور للہر بید پارد جنگ اطفا اللہ نمر کی غیلر اللہ اگا اللہ مر کی ویساونا فی الارض فسادا او کوشش کئی پس مکہ کی دا فساد واللہ لا یحب المفسدین او اللہ بین رساتی دا فساد کے ان کو سرا فرنیو مرگری تلیفنو شاگر دے پوری جانگری نا ویجیدل تر ادو تبلیغیان ثابت وای وای د روجو کې دی وای کړه چې ګناه مې سپچیږي د دې جوړې غیبت ګناه ده دغه بر سریام وای نه مې لکه نمونه سړي نمونه مې راته خول خسرا لیر دي وې دا له تختیدل چې تا ته مې ټلیفون کول وې منډه وای دا له منډه وای مې دې کار منډه دې ټینګي خو نه کړه خال خیلو مالکی بازی ناجوڑا بوی نو تول نو آئیم بازی ناجوڑا بوی زکا اکثریت زمونگ در سوری نال غرض دا فساد کوشش پزمکی که دی دی اللہوی کلما او قدونا رن کلش بلکیو لیل حربی دا پارد جنگ اطفا اللہ ملکی اغیلن اللہ ویسون فی الارض او کوشش کئی پزما کی فساد اند فساد واللہ لا یحب المفسدین واللہ من نساتی دا فساد کہ ان کو سرا ولو انا علی الکتاب کچر وی علی کتاب آمنو چی مان راوڑے وی واتقو او زان ساتلوی دا خلاف دا اللہ دا پیغمبرنا لکفرنا نم خام خالر کرے بے منگ دا دینا سیاتیم گناونا دا دی یا بے ممن سیاتیم مصیبتنا دا دی ولا ادخلنا موخا مخادر نکڑے بے مونگ دوی جنات النعیم جنتون دا نعمتون تا ولو انہم کچرے وے دوی اقام التوراتا چی جاری کڑے وے تورات والانجیل آو انجیل وما انزل ایلی مواغس چی نازل شو دوی تا میر ربیم دخل رب دا طرف نا لا کلو من فوکیم خامخا خوراک بکڑے وے دوی دا پاسنا ومن تخت ارجلی مودلان دی دخو دا دوی نا اللہوی کچری تورات و انجیل و قرآن منلے تو پسنا پاسنا اللہ وی خوراکو نبی کرے پاسنا خوراک سرے یہ توجہ کی ٹیم پا ٹیم پی رب العالمین بارن را لے گلے ومن تخت ارجلیم او دلان دی دخپون خوراک سرے یعنی دزمو کی فصلنا پا رب العالمین ورطا ریخ کلے گے خودی کو نہ تورات انجیل نہ قرآن جاری کر آسمانی کتاب کی منلے گے اللہ وی برن رزق قطن رزق ماں پی رب برسر کرے گے دغه وجنا امام راضی رحمت الله علیه متعلق ذکر کئ شکل تفسیری لیکو تفسیری کبیر ما سره کوم دې دیال جلد کی بیروت وال یقینی خبره ده ډیر لوی تفسیر دی یو سله ټول عمر کې نشي لیکره او بیا دیال جلد یو جلد دوم ردی دی قران ته ګور دی عمر یو جلد نو شکل دا تفسیر لیکل شروع کړل نو سره نو سیاہی چه سیاهی وی دائی لکلی وی پانی وی دائی لکلی وی پین وی دائی لکلی وی دکور شاتیران و برگی خرچ کی او پاگی پانا سیاه و دوات او پین واغستو تفسیر لکلی شروع کر کلی چه تفسیر پای تکمیل ترسو مکملولو نو اللہ دمر دولت ورکلو چه داغ دور سلطان شاب الدین غوری دا بادشاو گورنر دای د قرض دلان نه دمر دولت الله ورکړو چې بادشاہ قرضدار شیخ القران الله دې رحمت نولیږي یو ځل ته تپوس شو چې حضرت ټول عمر کې غوړه دا تفسیر لیکلې لازم کې یو جلد دمر دمر دې او دیا الله جلد دمر جوړیږي ټول عمر کې غوړه دا تفسیر لیکلې دی بچا ته تجارت کاروبار لین دین ته نیوز کار شي دا دمر پیسې د خزه کوم ځای نه راغي چې بادشاہ دې قرض دلان دی شیخ القران ورته وی چې کله یو بنده الله والے شي نو الله دا غفزونو کې د خلکو مینه پیدا کی نو دمر توفی تحایف د ترا چلی دل د خلقو د طرف نه ځکه دې الله په کتاب لیکلو کې مشغول تفسیر کی نو خلقو زړونو کې الله د مینه پیدا کا خلقو توفی تحایف دمر را چلول چې د ته دمر پیسہ ورکړي شو دمر پیسہ د خطراغا چې بادشاہ د قرض لاندې الله یې کینو کو سم توفی تحایف ما ته چې یو کمزور سره ما دمر توفی تحایف را چلی تقریبا جامع بس زما بوس بیس بائی جوڑے ناجوڑے کپڑے پر تھی تھوڑا مرے سپلائی ماں چاہتا خپل قیمت نہیں دیا گستی دبی وجنا زیدہ کا سے رف سے استعمال ہو مس یو زائے بل زائے تحفے تائب گڑی بس ہے پالا یقینوں کا سبلا سے گڑ اتر بس ہے فروٹ بس ہے خیال نہیں خبر سبزیاں بس ہے نور سڑے سگواری ہے نور سگواری کم نیامت تے پالا یقینوں کا د خلق د طرف نہ روان دا تحفے تائب دا یقینی خبر رہا کہ انسان درب کتاب تو دیشی رب العالمین دا امداد کی اور انو تاسو توہم او زمات در سوریدن کو میں اندو خوین در انو تاو توہم قرآن توخور کی اللہ وستاسو رزق فراہ کی فتح اللہ استادم لگی مڑے مرنشو کلچ جیل نراغم یوں مرگر رہتا ہوئی جدا پی تاقب سلور میاشت تیری سکار کا سب کو بنی کرے نو کار کا سب چر تکیے دو فجل کے کار کم جائے وی تاسو کو بجی خرچم نی دا جی ستاسو خرچا شنو مائد بدری سو روپئی راتا وا چولے جوڑے جیب کی شہر اختلارم ندری لوٹونا دا پانچ پانچ ہزار پندرہ ہزار روپئی راتا جیب کی وا چولے چل اللہ دی خسار دی مختلف کی کراچی تتلم یو شاگرد راگے رات وہی جی جمع ہوئی دلی تو کراچی تو زداستہ خرچہ شو لس روپئے رات جیب کے خرچہ واچ خیال نہ دیکھو آل تو رات لم نو ٹکٹ نے ہزار طرف بل کرو تو پھر تاہے فراغ لو ارب تو چلاڑو اللہ دے خس آتی اگر شاگرد سلیم آل تو جمع خرچہ نہ دس صرف بس دومرے ویزی او ٹکٹ خرچہ آلتا نہ دشی اے یاد ذرا کل چیو بندہ اللہ والے شی اللہ مخلوق داغ تابی کی لن مختصر دا مخلوق کے انسان خدر کنار حیوانات رب تابی کی اگر یہ صحابی چکل اللہ والے شی امن یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب دلان دی لکلی علماء وی او دسماتی تناستے ہو جائے کی گوری چیو منگت دسوڑی نہ کالدار روپئے رو باسی فلکی نیولی دا دا مخی دیکھی دی رو باسی دا مخی دیکھی دی دا چو دا سمات کس بلا اشرفی پیسی دا مخی تپرتی اگر پیسی تولی را تولی کی لارو دا اللہ نبی تے یوڑی وی دا اللہ رسول دا شاند منگک دا سوڑی نرکی ہو یو او سبلا شے پیسی شو نبی علیہ السلام ورطوی امی استق اللہ یجال لہو مخرجا و یرزقو من حیث لا احتسب دا مرگری آغا لا احتسب کے شامل دی چ اللہ ودا سدائے نہ رزق در کی جس تا گمان کی بن خورا داتا تا جائز دی گورا حیوان بنی رب تابی کی خود اللہ والا جوڑ شک خبر پوری تا اللہ والا جوڑ شک الغرض اللہ فرمائی ولو انہم کچروے دوی اقام التوراتا چی جاری کڑے تورات والانجیل آو انجیل وما انجیل ایلوی موالا چی نازل شو دوی تامر ربیم نقبر رب در طرف لا لا تلو من فوقهم خامقا قرآن بطروی دوی دا پاسنا یعنی تیم پا تیم رب العالمین باران را لگا ومن تحت ارجلیم او دلان دی دخفو دا دینا لان دی دخفونا یعنی تیم پا تیم رب العالمین ورطا دزمکی اغا مدنیات ریخ کر فیلا و آگیسو دغ شاند نور فسلونو دا با اللہ دزمکی نور تریخ کر ومن تخت ارجلیم او دلانی رقو ددین منهم امت مقتصد باز ددین آئے او تولے دے درمیانا یا مقتصد عادلان و کثیر منهم او دیر ددین ساما یا ملون بدیا چی دی عمل کی یا ایو الرسول اس نام باب دی پدی نام باب کی مسئلہ توحید بیانے چی گرم مسئلہ پا بادر ایسر بیان کا او تنبیہ ور کئی اگا چاہتا چی دا قرآن والا مسئلہ نہ بیانے اللہ فرمائی ایو الرسول اے پیغمبر بلغ ما انزل الیک تبلیغ کا دا سچ نازل شوی تا تا من ربک استا در عبد طرفنا او نبی تا کم سنازل شوئے اللہ دل شوکن اللہ نبی تو بلغ تبلیغ کا مادا کتاب انزل الیک چنازل شوئے تا تا من ربک استا در عبد طرفنا دل تکی نمی مخام تا طول توجہ غلط ہے ارل دی پلک چی ما تختاری حسوم بستا سوز دا غبر چیو بل سرورانی خندائی دی پلے کین دی پلے شما تختار دی پلے دی سر تراش یا ایو رسول اے پیغمبر بلغ ما انزل الیک تبلیغ کا دا کتاب چ نازل شو تا تا میر رب کا تا درب در طرف نا تبلیغ کا پاسو در گلاس کے قرآن میں خوب دنو تختی پس خوب بہت تختی انو بلغ ما انزل الیک تبلیغ کا دا کتاب چ نازل شیر تا تا من ربک استا در عبد طرفنا اے دا کم کتاب تبلیغ بکے دا کم کتاب سورۃ ابراہیم کے اخیر کے رب العالمین فرمائل حاذا بلاغ للناس دا قرآن دا تبلیغ کتاب دے خلق دا پارا دا قرآن نتیخ تمکو خواہ بلغ ما انزل الیک تبلیغ کا دا کتاب چ نازل شیر تا تا بر رب کا استاد رب در طرف نا یا تبلیغ کا دا احکامات چ نازل شوی تا تا استاد رب در طرف نا و ان لم تفعل تو چرون کے تا دا کار دا قرآن تبلیغ دیون کا نفما بلغ رسالہ بس ان رسولہ تاقبل پیغمبری فما بلغ رسالہ تا دا تبلیغون کے خواہ قرآن دعوت دی ورنک نوڑو تبلیغ دی ورنک واللہ یاسم کمین الناس او سوال راجی یہ رچ قرآن بیانوم نوالی اسنا سگمی ملکی سگمی اولا وجنی دکہ دا قرآن مسئلی خو سختی دی سگمی ملنکی نوالی واللہ یاسم کمین الناس او اللہ بچ کئی تعالی رد خلقنا اللہ بچ کئی ان کے ذات ان اللہ یکین اللہ لا یعدل قوم الکافرین توفیق نور کئی قوم کافرانو تا دا بیان توفیق خور کی دے طرف خدا حق بیان توفیق اللہ کافر تنور کئی قل یا للکتاب و اول کتاب لست ملاشین نئی تاسو پیز دین باندی لست ملاشین یعنی علاشین من دین من الدین نئی تاسو پیز دین تردی تقیم التوراتا چی جاری کئی تورات و انجیل و ما انزل الیکم اور کتاب جنازل شے تاوتا من ربکم ستاو در عبد طرفنا ولیزیدن کسیر منهم او خام خاک کارکی دیرو لرا منهم دبینا ما انزل آئی کتاب جنازل شے دے لے کتاتا من ربکا ستاو در عبد طرفنا تغیانو و کفرات سرکشی و کفر فلا تاسال القوم الكافرین بس مغم جنے گا فکوم کافرانو ان اللذین آمنو یکینا آکسان چیمان رارا واللذین آکسان حادو چیو دیان دی و سابیون و سابین دی و النصارا و نصارا دی من آمن باللہ چاچی مان را پا اللہ و فورد آخرتا دلتا لغن تی خیالو ان اللذین آمنو یکینا نارا کسان آمنو چی مومنان دی واللذین حادو او آگا کسان چی یہودیان دی صابین دی او نصار دی من آمن باللہ چاچی ایمان راڑا دبین پالا نو من راجی دے سلور واوڈر تھا من چاہتا راجی دے نو دلت اعتراض راجی چھ آمنو حادو و صابین و نصارا ٹک دا حادو یہودیان و نصارا و صابین دا خوزان تا خلق دے دا آمنو والا خو ایمان راوڑ دے نو سنگ من راجی کئی سلور واوڈر تھا نو دے سو جوابونه یو جواب چې ان الذين امنوا مراد دخلي مؤمنان دي دخلي مؤمن څوک دي منافق نو من راجي سلو واړل تا او ان الذين امنوا چې دا امنوا ځان ته مؤمنان دي او الذين چې واو د پاره د تقسیم دي دا درې قسمه خلق ځان ته دي نو من راجي د بیا دا درې قسمه خلق وتا پوه شئ په خبر باندې پوشے کہ پوئی نشے ان اللذین آمنو یکننا کسان چی مان راوڑے واللذین آکسان آدو چی اودیان دی وستابیون و سابین دی ونسارا و نسارا دی من آمن باللہ چاچی مان دار پا اللہ ولی و مل آخر و پر داخرت وامل صالحا او عمل کنیک فلا خوف نلیم نبوی را پدی باندی ولا امی اغزنون و نبوی غم جنشی لقد اخذنا تحقیق تراغست و منگا میساک بنی اسرائیل آوادر بنی اسرائیلونا وارسلنا الیم رسولا اولیگلو منگ دویتا پیغمبران کل ما جاؤم کلچ براغ دویتا رسولن پیغمبر بما پاغ بیان لا تاوان پسوم چنبا خوخو نفسونو دا دویغا بیان فریقن کذبو یوڈلا درغ جنبا کدوی و فریقن یقتلون او بلا دلا دوی قتلی گرا فریقن کذبو و فریقن یقتلون کذبوی ماضی ذکر کا و یقتلون پھر مزارے کذبوی ماضی ذکر کا او یقتلون پھر مزارے اشارہ و دیتا چہر وقت کی انبیاء قتلی یقتلون قتلی دی نو ہر وقت کی قتل و ارادے کروا زمان دا نبی علیہ السلام دو وجل ارادے ان کروا زکر یقتلون دائی مزارے رالا او کذبوی مازیرارا چمکی نے دروگ ویلو انبیاء ہوتا ففریق یقتلو نوبل دل قتلی یعنی ہمیشہ د قتلو پروگرامو نے کئی ذکر مزارے رارا چاہین دب اندر رسیوی چا قتلی بے چچا دا حق آواز کردے ننم قتلی گی چچا دا حق آواز کردے اللہ فرمائی کلچ ودی انبیاء قتلو انبیاء ہوتا بے دروگ وی وحسیبو گمان بکو دوی چ نبی بے قتل کیا بے اور تا دروغ ہوئی دوی بے گمانو کو اللہ تکونا فتنتن چ نبی شدہ فتنتن دوی دا پارد آزاب دوی بے گمانو کو چ دا دا انبیاء و وجل دا بمون تا عذاب نشی اللہ تکونا فتنتن دا چ نبی شدہ وجل دا انبیاء و یا دروغ ویل انبیاء و تا فتنتن عذاب دوی بے دا گمانو کو چ دا با عذاب نی نو ناگان اللہ ہوئی فامو بسکان بشول و سمو لان فامو بسراند بشول و سمو کان بشول ناگا برب کاناو لاندک سمم تاب اللہ علیہم بیاب میرا بانیو کا اللہ پر دی سمم مو و سمو بیاب کانشول و لاند بشول کسیرم منم دیر دینا واللہ بسیرم بیمای عملون او اللہ لیدن کے لئے پاچ دی عمل کئی لقد کفر الذين تحقیق ترا کافل بیا کسان قالو چوائی ان اللہ یکن اللہ والمسیح ابن مریم دا اللہ عیسیٰ ابن مریم دے وقال المسیح ویلو مسیح علیہ السلام اے بنی اسرائیلو عبادتو کئی دا اللہ چی رب زمان دے و رب ستاسو انہو یکن شاندار مئی شرک باللہ چاچی شرکو کد اللہ سا فقد ارم اللہ علیہ الجنہ پتاک ترا ارم کر اللہ پاغبان جنت وماواہ نارو زائدت دور ومالی الظالمین من انصار او نبی دا پارا ظالمانو سوکم دادی اللہ وی چاچی شرکو کو مشرک دا پارا ہمیشہ جہنم دے جنت پہ سرے حرام دے اللہ دی مونگ دے شرک نہ بچ کی زتا شرک دا عظیم جرم دے اے خاون خپل ځان سره پخدا کی بل سوک شرک منی او بمن تدی مثال در اے دا خاندل دا خج بچا تی چا د پاره وي خاون ته بخان دي کنه اوس پدی خندا کی چې دا خځه خاون سره بل څوک شریک کی او دې خاون اولی دا خځه بغیر مرګ پری دي خځه کی خندا کی نو چاته وکي خاون د پاره اے پسترګو کی چې مسکی کیږي او دسترګو اشاره کوي نو دا بچاته کوي خاون د پاره اوس کی چې دسترګو اشاره دی بل چاته وکي او دی خاون اولی دا چې دی خځه کو زما دا صفت بل چاته ورک ما سره پدی صفت کې بل څوک شریک دا خځه به دا خاون ژوندۍ پری دي ها خو شټکې وي نو پښتنه ته خځه سره ځان بل څوک شریک نه مني او رب په کائنات کې ځان سره بل څوک شریک ومني ته هغه خځه ته خطرناک ته ما چې د شټکولو ګوري او رب ته شټنی کی چې ته رب سره شریک پیدا کې درب شټکول سری همیشه د جانم زائد به شټی کې کنه ښا چې نه همیشه کوم زائد دا درب شټکول دی ښا رب شټ کرا الله فرمایي انه یقینن شان دادې مې شرک بالله چا چې شرک کو د الله سره فقد رم الله ولې الجنه پتا اکرا حرام کړ الله پاغمانی جنت و ما و النار او زائد د دور و مال الظالمین من انصار او نبې د پاره ظالمانو سوچین دادی لقد کفر الذين تاکی سرا کافر دیا کسان قالو چوای ان الله یکن الله ثالث ثلاثه ثالث دریم دے ثلاثه د درو خدایانو نا الله دریم نبر خدای دی خدایم سوری پدری یو عیسی علیہ السلام دریم بی بی مریم دریم الله خو الله ور کی دریم نبر خدای دی د درو خدایانو نا خبر دریم نمبر سوک دے سبے بھی اللہ اللہ وی تاکی کرا کافر دیا کسان قالو چوائی ان اللہ یکن اللہ ثالث ثلاثہ دریم دا درو نہ دے یا دریم دا دو نہ دے اللہ رب العزت دریم نمبر خدای دے داغا دو خدایانو نا ثالث ثلاثہ دریم نمبر دے داغا دو نا وما من اله الا الله او نشته بل مددگار الا اله واحد مگر مددگار دی کیو و الا لم ينتو کچرمن نشیدای نصارا اما داسنا یقولون شدیوای لمسن الذين كفروا خامقاو بر سیا کساو تا چ کافر دی منهم دینا عذاب الیما عذاب درناک افلا یتوبون الی الله اے توبنو باسی دی الله تا و یستغفرون و بکنن غالد الله او اللہ دے بخون کے مہربان مل مسیح ابن مریم نو مسیح ابن مریم اللہ رسول مگر پیغمبر دا اللہ سو پیغمبر دا اللہ رسول مگر پیغمبر دا اللہ قد خلت من قبل رسول تاکی کرا ترشی دی وړاندې د جنا پیغمبران او مو صدیقہ او مور د صدیقہ رښتینی وایون کې وا د الله حکمونو ته صدیقہ واخا مور سما صدیقہ کان یا کلان توام او دا دوارا چې کولل به خوراکونه عیسی علی السلام او مور د خوراک کول او الہ خوراک نه کوي خا انظر اللہ و یگرا کیف نبین لکم الایا کیف نبین لکم الایاتی سرنگ بیان و مندویت آیاتنا سم منظر بیاو گرا انا یو فکون کم طرف توارو لشول دہاکنا اللہ و سرنگ دلائل میں بیان کرل بیان دی دہاکنا ہوری قل اے زمان نبی دویتو آیا اتابدون من دون اللہ آیا عبادت کو اتاو سوا دا اللہ نا داغ سوچن دی مالکان تاستا دا ضرر و نظر نفی او اللہ دا اللہ دے اور دن کے اوپیا وایا اول کتاب لا تغلو فی دینکم بدعات مکوئی پا دین ستاسو کی در منصور کی امام سیوتی مانا کئی بدعات مکوئی لا تغلو فی دینکم بدعات مکوئی پا دین ستاسو کی غیر الحق کی ناجائز بدعات ناجائز مکوئی ولا تتبیو آوا قومین او متابدار کی گئی دا خواہشاتو دا قوم کافر دا غیر تابداری دا خواہش مکوئی قد زلو تاکی کسر گمراو من قبلو پخوا وازلو کسیرن او گمراہ کڑی اڈیرو لڑا وزلو ان سوائے سبیل او گمراہ دی دو سی لارنا گورا زلو زلو دی خبری تا خیال کرو اللہوی او کتاب والو یا علی الکتاب او کتاب والو نخمو کتاب دا لا تغلو فی دینکم بدعات مکوی پا دین ستاسو کی دوری منصور کی امام سیتی مانا کی غیر الحق کی ناجائز نامناسب او تابداری مکوی دا خواہشاتو دا قوم کافرو قد زلو تاکک ترہ گمراو من قبلو پخوا وازلو کسیرا او گمراہ کڑیو ڈیرولا وزلو ان سوائے سبیل او گمراہ دی دا سیلارنا اے زلو زلوی مخا ذکا چی بدعات کول گمراہی دا اللہ وی چاہ چی بدعاتو کہو دا اخفل خواہش تابیش نو زلو وازلو وزلو ان سوائے سبیل اللہ وی گمراہو گمراہ دے گمراہ شو سو زمانی دی ماضی حال مستقبلہ اللہ وی گر زلو وازلو زلو ان سوائے سبیل اللہ وی گمراہو گمراہو گمراہ وازلو کسیرا او گمراہ کری دیڈی رولا وزلو ان سوائے سبیل او گمراہ دے دے سی لارنا دریوار وقتنو کی دریوار زمانو کی اللہ وی زلو زلو خا دیکھتا گمراہ دے زلو وازلو ان سوائے سبیل ذکر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اصول سنت کی ہوئی کہ لا یعتدو لا یعتدون ولا یعدون تابعهم ازل المقصود وزل القائد الهادی نہ پیدا پل روان دی او نچی سوک ور پس روان دی غی پیدا دی ازل المقصود وزل القائد الهادی اگا لار خودن کم گمراہ دے پر گمراہی روان دی نو دے با سبل تلارو خیخا لین اللہ کفرو من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم اللہ فرمائی فلانت کرشو کافران دو بنی اسرائیلونا لین اللہ دین کفرو فلانت کرشو آکسان چی کافرو دو بنی اسرائیلونا علی لسان داود پجبا مبارکہ دو داود علیہ السلام ویس ابن مریم او پجبا مبارکہ دے عیسیٰ ابن مریم ذالکا دالانت بماسو پسودنا فرمانی دوی وکانو یا تدون او دی دادنا تجاوز کے ان کی اللہ او دالانت میں پیزا کرو لے گو چدانا فرمانو او دادنا تجاوز کے ان کیو کانو لایتنا او نام منکرین او دوی چنی منکول خلق دنا روا اونا فالو چکولو بخلکو ناروا منکر چپدین کیلئے او خلق کئی تفسیر مدارک او تفسیر المانی پدا مقام کی ہوئی اغوئی ترکم ترکن نئی انل منکری من العزائم اے نئی دا منکراتو پر خودل دا دلوی گناہنا یو گناہ دا دلوی گناہنا یو گناہ دا نبی علیہ السلام ویلو ما تو کوم شی چی امر بالمعروف کوا او نهی د منکرات کوا مرنا بالمعروف ول ینهونا عن المنکر حکم شی ما تا چی خلق بنی کو ته بلم او د بدون به منی کو ما دا یاد لري ورن دا لازاب عام دی کله چی راشی امر بالمعروف او نهی منکر چی پری دی نو در رب العالمین عذاب راجی گرے ذکر بنی اسرائیل و باندی در رب العالمین عذاب راگے لانتا چی بنی اسرائیل و اگا عمر بالمعروف و نہی دم انکراتو پری خودیو حدیث کرا دی اصول سنت کے شیخ القرآن ذکر کرو اصول سنت کے شیخ القرآن ذکر کرو وید بنی اسرائیل و یو خار تا جبریل اللہ علیہ گو چلار شو جبریل دا خار الٹا کا جبریل آگے گوری پائے کے انہیں اکسر اللہ یادی جبریل علیہ السلام دوبارہ لار رب العالمین تو وی چھے ربا دیکھیو چلے دے تایا دون کے اللہ اللہ و ان کے دے اللہ کدا خواہ الٹا شینو دا سلے موذب کی گی پدی کی سوکم ربا رب العالمین حکم کئی چلار شاہ اولی پدی بزرگ الٹا کا زکا دی بزرگ پلی بزرگی تزور ورکڑے دے او پا جون باندی نوجوان آن لگیا دی د ژوندۍ چرګ نه بڼې وباسي او د دې نه منو نه کا نوجوانان انختی دي اصول سنش کې شي کوئی پجوندی چرګ نه بڼې وباسي خیال لري خبر نو دې سکه دې ورته ګوري من کوي نه صرف پلی شیخې ته دور وکړي تسبیح لري کنه ته من نه کوي ہدایات لرا پلے شیخ ایبانی ہم صرف نکی کی جو تصویر ہے او خلق ناروا کی مالاو علاقے کی غلط کی ہوتا نیمانی کی دیبانی ہم نکی گو رہے ورنہ نئی دا منکرات جبری دی حدیث صحیح کے راضی تاسو با دعا گانے غالی دعا گانے با منکب لگی تغشان نئی دا دعا غالو پاران تا کب لگی اس ذکر مالا علاقہ کی منکرات دیو منکرت نے کب کرت کب پر شرابی اور سودی بار نے پر جوارگر باندی نبیاکار خرابی پر ڈش او ویسیار باندی ڈشتے کن کیبل باندی ڈشو نخل کو پکور لگو لی کن پائی کے ناروا راجی اس کے پدی رت کو ما مولی سے وہی کرد میں ہوکا نو فلانے سے بارا بند کی سرسائب بند کی رت پہ نہ کئی خان دغه وجنا چې منکرات باندې رد نه کې د الله نبی وی دعا بغواړي دعا به قبليږي نه دغه شان حدیث کرا دي دا مصیبتونه به داسې راسم شي دا مصیبتونه به داسې راسم شي د الله نبی وی لکه یو هار چې وشتي ګو مری یو د بل پاس را روان یو بل پاس را روان نه هغه مصیبتونه دي دغه شان نبی علیہ السلام وی سوچي نه د منکرات پری دي نو په هوا کې مارغان پوبو کی میان پاسمان کی ملائک پزم کے انسانان اغور تب بدوائی کے ادلانت خیرے کی نو نہیں دا منکرات بند پریدو نہ خواہ ذکا اغا شیخ القرآن ویلو آیا علماء دینی مالی آراکم تغادتمو ام منکرات الاوامری الامر بالمعروف والنهي فرضكم فارست من ذلك اراد عاجري اما اخذ الميثاق ربي عليكم بان تنسوا بالحق على المناكر اي علماء سري تاسو امر بالمعروف ونهي عن المنكر نسترگی پٹی کری امر بالمعروف و نهی عن المنکر تاسو باندې فرض تاسو ولې د دینه مخوارلو بل پل لاړی تاسو نو وادا نو اغستې شوی چې تاسو با هم د دې خبرې دعوت چلوي مخلوق تا او دعوت ورکوي او تاسو نن امر بالمعروف و نهی عن المنکر پرې خود امر بالمعروف و نهی عن المنکر بچي ګورې ښا خو ته په دې هر قسمه مشکلات راځي بدعت دو بدعت و بدتی دو بدتی وے گورے خواہ خیال اچنتی عزت تو نکی گورے بدعت کے ان کی عزت تو نکی کدہ بدتی عزت دیو کنو معاملہ سبل شان تیدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من وقر صاحب بدعت فقد عان علی عدم الاسلام چاچ دو بدتی عزتو کنو دو پلڑولو دو اسلام کی داغ سر مر گرتیا ہو خیال لڑولو داغ سر داغ پو لڑولو کی مرگر تیاو کا مدحل کی ابن العاج مالکی چھا سات صفبہ نے ذکر کی دفضل ابن عیاس کول اگوی من جلسا الہ صاحب بدت فاظرو سوچ چوئی دا بدتی سر کینی پاسی دا غلم زانو یا روا اگلم ہو یا رہی گا گورے خواہ دا زانو دے دا بدتی تا چی نزدی نزدی کی گا اے ستا مرگر رہے خو بدتی تا نزدی نزدی کی گی نو فضل ابن عاج من جلسا الى صاحب بدعت فاحذروا سوچ دا بیدتی سر ابن زدین دیکھی گیا بیدتی تا قریب قریب چی گی کنا او کینی او پاسی ور سر ندلم زان او یا روا دیکھ سنور سا جوننی کی خوا او بیا دارنگی المتحل دامی رحاج مالکی وی من احب صاحب بیدتین احبت اللہ عمل و آخرج اللہ نور الاسلام من قلبی چاچ دا بیدتی عزتو کا اللہ بدا دا عمل برباد و تباہ کی او اللہ بدا دا دزون دا اسلام اغرانا و باسی دیکھ را روانی استاجی پا خیر آلی خیال بدات کئی پا بداتو کے پروت دیشو میں او سلوی اختی خوری ہوتی عزت کے نگر یاد لرا ستا دزون با اللہ دا اسلام رانا و باسی او بیا المثال وی ادار آئے تا مبتدین بی طریق ان فخص طریق الاخر کله چې بدعتی په لارو ویني لار بدله کړه دارنګ یغوی من آل صاحب بدعت فقد آل على آدم الاسلام اگر روایت ذکر کړه چا چې د بدعتی عزت وک د په لړولو د اسلام کې داغ سره مرګرتیا وک او د انس رضی الله تعالی عنہ نه اگر روایت نقل کړي ضیاء النور چې شیخ القرآن رحمت الله علیه دیر خپل باس په دیوانه کړی او هغه په دیوان دی ضیاء النور کې یو مکمل فصل باب کړی فصل فی ذم البدع وی باب دے په بیان د بدعات او ذم کې یعنی د بدعات او بدعی کې بیان دی ځکه مبتدیین نه بایکاټ وکا که بایکاټ دی اونکو معاملہ بس بل شان دغه وجنا تفسیر مدارک په دغه مقام کې وای فی دلیل الان ترک النهی عن المنکر من العزائم مخکمه وای وی په دې آیات کې دلیل دی په دې چې نهی د منکرات او پری دی دا د لوی ګناونو نه ده نو لوی ګناونو کې شامل بشي ګوره ته د منکرات او رد پری خودو ځکه الله وی وکانو لا یتناون منکرین ودی چې نه منی کول خلق دنا رواو نه فالو چې کول بخل کو ناروا لبی سما کانو یفلون دیر بدا چی دوی کئی اللہ وی دیر بدا مل دے چی دوی سو کئی تا کسیر منم وین بدیر دبینا یتولون اللذین کفرو چی دوستی با کئی دا کسانو سرا چی کافران دی لبی سما قدمت لهم دیر بدا چی مفکر دی لرا انفسم نفسن دو دی ان سخت اللہ علیم دا چې غوسه کړ دا الله په دی باندې او فی العذاب هم خالدون او دی په عذاب کې همیشه لو کانوا یؤمنون بالله کچره وی دوی چې ایمان راوړې په الله او نبی او په پیغمبر و ما انزل الی او هغه څه چې نازل شو دوی ته دای ته څه نازل شه دای په ایمان راوړې او په پیغمبر متخذو مولیا نو نبی وی نیولې کفار لرا په دوستۍ ولكن كثير منهم فاسقون لكن دیر د دین دی فاسقان الله وی ک نبی من له قران دی به کافر نه ویني ولې په دوستي اون نبی منی اون قران خا دی اون کے ساتھ ہمارا دوستانہ تعلقات نو قران منی اون نبی ولا تجدن ناشد الناس او قام قوم مومی سخت خلقنا دعوت للذین په دشمنی کې آ کے سان تا چ مومنان دی الیهود یهودا یهود بده مومنان سره سخت دشمنی کوي والذین اشرکوا کسان چې مشرکان دي ولتجدن اقربهم او خامقاو به مومن زده دینه مودتن په دوستۍ کې للذین امنوا کسان چې مومنان دي الذین هغه کسان به نزدې دوستۍ کې قالو چې وای ان نصارا یقینا موږ نصارا یو دی یهود مقابله کې نصارا بلګ شي نرم وی د مؤمنانو سره په دوستۍ کې ذالیکا دا د دې دا وینا چې موږ نرم یو ذالیکا دا وینا د دې بیانوم په څوب د دې چې دوی منوم باز د دینه قصصین طلبدار ده حق دي قصص په لغت رومي کې عالم ته وي یعنی د روم په لغت کې عالم ته وي قصصین عالم علما دي ځکه په دې کې علماو یا کسی چین طلبدار دھاگ دی وروبانن او پیران دی اللہوی پیران ورکی دی طلبدار دھاگ علماء ورکی دی ذکر دی نرم دی مومنانو تاپ وان نو مو یکنن دوی چی دی لا یستکبرون دوی تکبر نکی بل تکبر ورکی نشتا ذکر تکبر دا حق نلرے والدے دی ذکر مومنانو تنرم دی بس انشاءاللہ نور بس سبا ہوئی پا دی کیا مضمون دی بس سبا ذکر کو ذکر اول سر کی مپری خودو چی تحریماتو لبادو خیوان بس سبا تشریح کو خواہ ٹھیک شو دعاو کی